أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت اس بات رسالت ذکر فرما رہے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور پیغمبری کو اللہ رب العزت ثابت فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ کے حق اور سچ پیغمبر ہے. اس مسئلے توحید کو جو آپ بیان کر رہے ہیں اپنی طرف سے نہیں، بلکہ اللہ نے آپ کو مامور کیا ہے اس مسئلے کے بیان کرنے پر. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہو الذی، یہ اللہ وہ ذات ہے، ارسل رسولہ، جس نے بھیجا ہے اپنے پیغمبر کو، بالہدیٰ، ہدایت پر، ودین الحق کے اور دین پورے پر. لیظہرہ، اس لیے کہ غالب کر دے اس دین کو، علی الدین کلہ، تمام ادیان پر. وکفا باللہ شہیدا، اور کافی ہے خاص اللہ شہیدن گواہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہو الذی، یہ اللہ وہ ذات ہے، ارسلا، جس نے بھیجا ہے، رسولہ، اپنے پیغمبر کو. مراد اس سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. بالہدیٰ، ہدایت پر، ودین الحق، اور دین کامل پر، دین پورے پر. امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مدارک کے اندر معنی ذکر فرماتے ہیں، ہدا کے معنی توحید، اور دین الحق سے مراد دین اسلام ہے. یا ایک ہی چیز کے اللہ نے دو نام ذکر کیے، کہ قرآن جو نبی علیہ السلام کو اللہ نے جو شریعت دی ہے، ایک حیثیت سے وہ ہدایت بھی ہے. ہدایت کے مقابل لفظ جو ہے وہ ضلالت ہے، ضلالت کے معنی گمراہی. ہدایت رحمان کے راستے کو کہتے ہیں, تو ضلالت جو ہے وہ شیطان کے راستے کا نام ہے. اور اسی ہدایت کو جو نبی علیہ السلام کو اللہ نے دیا قرآن کی شکل میں, تو یہ کیا ہے؟ یہ دین الحق بھی ہے, ایک کامل دین بھی ہے. جس طرح اللہ نے سورہ مائدہ کے اندر فرمایا, الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, کہ آج کے دن میں نے آپ کے لیے تمہارے دین, میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا. تو ایک ہی چیز کے جو ہے وہ دو نام ہے, ہدایت بھی ہے, گمراہی سے بچاتا ہے, اور اسی طرح جو ہے کیا ہے, دین اسلام بھی ہے, دین پورا بھی ہے, جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور اللہ کا حکم ہے. مقصد جو ہے کیا ہے, ان چیزوں کے پیغمبر آیا, ان پہ اللہ نے کتاب کو اتارا, جو ہدایت ہے, دین کامل ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, اس لیے کہ غالب کر دے اس کو, کس کو؟ یعنی اللہ کے دین کو. عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, تمام کے تمام دینوں پر, تمام کے تمام ادیان پر. کس کے اعتبار سے غالب کر دے؟ حجت کے اعتبار سے, دلیل کے اعتبار سے. کیونکہ یہ غلبہ جو ہے کوئی اور چیز نہیں ہے. مراد اس غلبے سے کیا ہے؟ دلیل اور حجت کا غلبہ مراد ہے. دین اسلام یہ حجت اور دلیل کے اعتبار سے تمام ادیان پر غالب ہے. جتنے بھی ادیان ہیں ان کی سب سے بڑی کمزوری آج کے دور میں یہ ہے کہ کوئی بھی دین کا نام لیوا, ایک تو بڑے بڑے دین ہے, یہودیت ہے, عیسائیت ہے, اس کے سوا جو ادیان ہے, مجوسیت ہے, سکھ مت ہے, ہندو مت ہے, جین مت ہے, بدھ مذہب ہے, اسی طرح جو ہے اور مذاہب جتنے بھی ہیں, کسی کے پاس بھی جو ہے اپنے دین کی جو ہے کوئی سند نہیں ہے. کہ کن لوگوں کے ذریعے سے جو ہے یہ دین, احکام, یہ طریقہ, یہ نظریہ کن اشخاص کے تھرو جو ہے ان تک پہنچا ہے. ہندو مذہب جو ہے یہ کافی پرانا مذہب ہے, ہزاروں سال پرانا مذہب ہے. اسی میں سے جو ہے ایک مذہب جو ہے وہ نکلا تھا جس کو بدھ مذہب کہتے ہیں. کیونکہ بدھ مذہب, گوتم بدھ, ان کے اباؤ اجداد, ان کا باپ جو راجا تھا وہ بھی ہندو تھا. انہی میں سے جو ہے ایک شاخ جو ہے وہ نکلی جس کو بدھ مذہب کہتے. پھر بعد میں جو ہے اسی ہندو سے ایک نیا مذہب بن گیا جس کو سکھ مت کہتے. اگر بات سے تقریباً جو ہے 100-150 سال پہلے گرو نانک پیدا ہوئے, اس نے کوشش کر دی کہ اسلام اور ہندو مذہب کو آپس میں ایک کر دے. دونوں کی جو کامن کوالٹیز ہے ان پر اس نے کام کر دیا. کچھ لوگ ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے کہ وہ منافق تھا. ظاہر میں جو ہے وہ اسلام کو شو کرنے والا تھا, در پردہ وہ ہندو تھا. یہ اپنا ایک بحث ہے گرو نانک کے بارے میں. ان کے تین جو ہے وہ گرو ہیں, گرو کنداری, گرو نانک, گرو بالمی شامی, اور ان تینوں کے پیروکار جو ہے ان کے ہاں پائے جاتے. پھر ہر ایک کے جو ہے وہ اپنے اپنے نظریے ہے, اپنے اپنے اعتقاد ہے. یہ اپنا ایک مذہب ہے جو کمپیریزن ہے اسلام اور مذاہب کا. یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. تو سب سے بڑی کمزوری جو ہے اسلام کے مقابلے میں اور ادیان کی کیا ہے, ان کے پاس اپنے مذہب کی کوئی سند نہیں ہے. ان میں سے دو جو ہے وہ تو اہل کتاب ہے, یہود اور نصارہ, اور تو غیر اہل کتاب ہے, مجوسیت, ان کے بارے میں اختلاف ہے. باقی جو ہندو ہے یا جین مت, سکھ مت, یہ جو چیزیں ہیں, ان میں سے کوئی بھی اہل کتاب نہیں جن میں کتاب کا نزول ہوا ہے. ان کے پاس جو ہے اپنی کتاب کے بارے میں بھی کوئی دلیل نہیں ہے. بھگوت گیتا جو ہے انہوں نے لکھی ہے, اس میں سے جو ہے اپنی باتیں ہیں. اسی طرح جو ہے وہ وید لکھی گئی ہے, اس میں سے الگ باتیں ہیں. آپس میں ان کی تضادات بھی پائے جاتے ہیں, ان پر بھی مستقل کتابیں ہیں. یہودیت کے پاس تورات کی سند موجود نہیں ہے. عیسائیوں کے پاس انجیل کی کوئی سند موجود نہیں ہے کہ کس کے تھرو جو ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے طور انجیل کو فلاں نے سنا, فلاں حواری نے سنا. اسی طرح جو ہے فلاں, یاد رکھیے موجودہ جو بائبل ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمان اٹھانے کی 320 سال بعد یہ لکھی گئی ہے. موجودہ جو بائبل ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمان اٹھانے کے 320 سال اس کو لکھی گئی ہے. آپ خود ہی اندازہ کیجئے کہ درمیان میں جب 320 سال ہو گئے تو کن کے تھرو جو ہے یہ پہنچی ہے. تاریخ اس سے خاموش ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریباً 213 سال ہو چکے ہیں آسمان تک اٹھانے کے. اس میں کتنے لوگ گزرے ہیں, 50 ہے, 70 ہے, 100 ہے, ان میں سے چند کے نام ان کے پاس ہے, باقی خاموش. اور الحمدللہ ہمارے پاس قرآن کی سند جو ہے وہ موجود ہے. ہمارے پاس قرآن کی سند موجود, ہر قرآن پڑھانے والے کے پاس اس کی سند ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے میں نے فلاں, میرا استاد فلاں تھا, اس کا استاد فلاں تھا, اس کا استاد فلاں تھا. یہاں تک کہ نبی علیہ السلام صحابی, تابعی صحابی, نبی علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام, یہ تمام جو ہے کڑی ہوتی ہے. تو اس کو سند کہتے ہیں. اس کو کوئی چیلنج کرنا چاہے تو ہم کہتے چیلنج کرو, ہم اس کو جو ہے جسٹیفائی کریں گے آپ کے سامنے دلائل سے, جو ہے اس کو ہم ثابت کریں گے. کوئی اس میں سے فرضی نام ہم نے ذکر نہیں کیا ہے. ہر ایک کے جو ہے وہ ڈیٹ آف برتھ اور اسی طرح جو ہے پیدائش اور تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات دونوں ہمارے پاس ہیں, کوئی فرضی نام نہیں. تو اسلام اتنی لمبی چوڑی تقریر کی جو ہے لب لباب یہ ہے کہ اسلام کا غلبہ مقصود تھا تمام ادیان پر دلیل اور حجت کے اعتبار سے. کس کے اعتبار سے؟ دلیل اور حجت کے اعتبار سے, اور کسی چیز کے اعتبار سے نہیں. آج بھی اسلام تمام ادیان پر جو ہے غالب ہے, کسی چیز کے اعتبار سے؟ دلیل اور حجت کے اعتبار سے. سب سے بڑی بات کیا ہے, ہمارے پاس سند ہے, ان کے پاس سند نہیں. ہم پروف کر سکتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی وہی کتاب ہے جو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے تھرو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے بھیجی تھی. ہمارے پاس پروف ہے, ان کے پاس نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, اس لیے کہ غالب کرے اس کو. ایک عیسائی ایک لیبارٹری میں گیا تو وہاں پر ایک عیسائی جو ہے اس نے جو ہے باس جو ہے وہ چڑھی, تو اس نے میرے سامنے جو ہے وہ کہا کہ عیسائیت ایک کامل دین ہے. میں خاموش ہوں, مگر اس نے اس پر اکتفا نہیں, کیونکہ میں بیمار تھا. میں نے کہا چلو اس نے بھائی دیوے یہ بات کی کہی ہوگی. اس نے آگے دو تین باتیں اور کہہ دی. میں نے کہا آپ کی پہلی بات کو میں ذرا آپ کے سامنے بیان کروں. تم کہتے ہو کہ عیسائیت ایک کامل دین ہے, تو تم جب شادی کرتے ہو تو کس کے طریقے پہ کرتے ہو؟ وہ خاموش ہوئی. میں نے کہا تم شادی تو کر, تو آپ نے شادی کی؟ اس نے کہا میں نے کی ہے. تو میں نے کہا حضرت آپ نے شادی کس کے طریقے پہ کی ہے؟ اس نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو شادی نہیں کی تھی. تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی ہے تو تم نے شادی کی کس کے طریقے پہ کی ہے؟ اس نے کہا آپ کی اردو بڑی سرانگ ہے. میں نے کہا میرے بات کی جواب آپ دیجئے, اردو کو چھوڑیے, یہ تو آپ کا زبان, میرے زبان تو نہیں ہے, میں تو پشتو بولنے والا ہوں. اس نے کہا چلو آپ ایک گھنٹے کے بعد آجیے, آپ کا ٹیسٹ تیار ہوگا. میں نے کہا چلو میں آؤں گا. وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا, اور کافی ہے خاص اللہ شہیدن گواہ محمد رسول اللہ. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. گزشتہ آیت میں ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو پڑھا, تو اس آیت کریمہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم خیال, ہم نوا, ہم راہی, ہم سفر, ساتھیوں, دوستوں, ان کی جو ہے اللہ رب العزت شان ہمارے سامنے ذکر فرما رہے ہیں کہ میرے حبیب کے جو ساتھی تھے, میرے حبیب کے جو دوست تھے, ان کی شان ذرا آپ ملاحظہ کیجئے کہ وہ کون تھے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں محمد رسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر ہے اللہ کے. کیا ہے؟ پیغمبر ہے. ان کی یہ صفت رسالت تا قیامت چلتی رہے گی, کیونکہ تا قیامت کوئی اور پیغمبر دعوی پیغمبر لے کے نہیں آئے گا. سمجھ آ گئی؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید, کنندہ اور آپ کی شریعت کی تصدیق کی خاطر آئیں گے, آپ کی شریعت کے پرچار کی خاطر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. وہ لوگوں کو نہیں کہیں گے کہ مجھے اللہ کا پیغمبر مانو اور انجیل کو اللہ کی کتاب مانو, نہیں. وہ جب فیصلے کریں گے تو فیصلہ کس پہ کریں گے؟ قرآن پہ کریں گے, کسی اور کتاب پہ نہیں کریں گے. تو تا قیامت نبی علیہ السلام کے بعد کوئی اور پیغمبر دعوی پیغمبری لے کر نہیں آئے گا. نبی علیہ السلام اللہ کے آخری پیغمبر. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں محمد رسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر ہے اللہ کے, ان کی رسالت جو ہے یہ تا قیامت چلتی رہے گی فار ایور کے لیے ہمیشہ. کچھ لوگ جو ہے آپ سے معنی پوچھیں گے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے معنی پڑھو, تو آپ معنی کریں گے نہیں یہ کوئی حاجت روا, نہیں یہ کوئی عبادت کے لائق, مگر اللہ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں. تو وہ کہیں گے کہ اللہ کے پیغمبر ہے تو معنی یہ ہی کہ موجود ہے نا. تو اس نے کہا آپ نے کہاں سے یہ بات نکالی؟ تو کہا یہ بات جو ہے کے اندر ہے, اللہ کے پیغمبر ہے تو موجود ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ فرعون اللہ کے دشمن ہے, وہ بھی موجود ہے. قارون اللہ کے دشمن ہے, وہ بھی موجود ہے. اسی طرح جو ہے ابو جہل اللہ کے دشمن ہے, وہ بھی موجود ہے. یہ تو آپ نے جو ہے ایک نئی جو ہے منطق نکال دی. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ محمد رسول اللہ کے معنی یہ ہے کہ وہ تا قیامت اللہ کے, ان کی رسالت باقی ہے, ان کی جو شریعت ہے, ان کی جو رسالت ہے یہ باقی ہے. ذات پر تو فنا آئی مگر شریعت جو ہے ان کی چلتی رہے گی. تو محمد رسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے. اور آپ نے جو ہے 144 نمبر آیت, 145 نمبر آئے سورہ آل عمران میں پڑھو, وما کان محمد وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افائم ماتا او قتلا انقلب تم علاقابکو. نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر اللہ کے پیغمبر ہیں, خدا تو نہیں ہے. ان سے بہت سے پیغمبر پہلے گزرے ہیں. اگر یہ پیغمبر جو ہے اپنی طبعی موت مر جائے, ان پہ موت آ جائے, یا کسی اور کے ہاتھ جو ہے پیغمبر کو شہادت کا مقام مل جائے, تو کیا تم جو ہے دین اسلام سے مکر جاؤ گے؟ دین اسلام سے جو ہے روگردانی اختیار کرو گے؟ اگر تم نے اس طرح کر دیا تو اپنے آپ کو تم نے نقصان میں ڈال لی, اللہ کے دین کا تم کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. تو یہاں پر بھی فرمائے محمد رسول اللہ, گزشتہ سورت کی 19 نمبر آیت میں آپ نے پڑھا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ, وہاں پر کیا پڑھا؟ لا الہ الا اللہ. تو یہاں پر کیا ہے؟ محمد رسول اللہ. انہیں ایک کلمہ دو سورتوں میں اللہ نے ان کو مکمل کر دی. گزشتہ سورت کی 19 میں پڑھا لا الہ الا اللہ, تو یہاں پر کیا ہے؟ محمد رسول اللہ. تو محمد ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو پیغمبر کی شان ہے. سب سے بڑی شان پیغمبر کی کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کے ایمبیسڈر ہے, اللہ کے میسنجر ہے, اللہ کے پیغمبر ہے. یہ بڑی شان ہے. والذین معہ, وہ لوگ جو پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ تھے, وہ لوگ جو پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ہیں, یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ, نبی علیہ السلام کے دوست, صحابہ کرام, اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کی صفات کیا ہے؟ اشداء علی الکفار, سختی کرنے والے ہیں کافروں پر, رحماء بینہم, مہربانی کرنے والے ہیں آپس میں ایک دوسرے پر, تراہم, دیکھیں گے آپ ان کو, رکعان, رکوع کی حالت میں, سجدن, سجدے کی حالت میں, یبتغون, تلاش کریں گے, ڈھونڈیں گے, فضل من اللہ, رزق حلال اللہ کی طرف سے, ورضوانا, اور اللہ کی رضامندی کو. سیماہم, نشانیاں ان کی, فی وجوہم, ان کے چہروں پہ ہوتی ہے, من اثر السجود, ان کی تابعداری کی وجہ سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین معہم, وہ لوگ جو پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ہیں, اشداء علی الکفار, سختی کرنے والے ہیں علی الکفار, کافروں پر. کافروں پہ کیا کریں گے؟ سختی کریں گے. رحماء بینہم, مہربانی کرنے والے ہیں آپس میں ایک دوسرے پر. ایمان والوں کے ساتھ جو ہے مہربانی کا سلوک کریں گے, نرمی سے پیش آئیں گے ایمان والوں کے ساتھ, جبکہ کافروں پہ جو ہے آسمان کی بجلی کی طرح جو ہے وہ ٹوٹ پڑنے والے ہوں گے. کافروں کے ساتھ کوئی رعایت جو ہے وہ نہیں رکھے گی. جس طرح آپ نے پڑھا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں عزت علی الکافرین اذلت علی المؤمنین عزت علی الکافرین, نرمی کرنے والے ہوں گے ایمان والوں پر, سختی کرنے والے ہوں گے کافروں پر. ایمان والوں کی شان ہوگی. تو اپنے دل کو دیکھو, اگر مومن کے ساتھ جو ہے تمہاری محبت ہو دل کے اندر, سافٹ کارنر جو ہے وہ موجود ہو تمہارے دل میں ایمان والے کی طرف, ایمان والے کے بارے میں نرم گوشا ہو, اور اسی دل میں کافر کے لیے جو ہے وہ سختی موجود ہو, تو آپ کو مبارک ہو تم مومن ہو. مبارک ہو آپ کو, تم کیا ہو؟ مومن. اور اگر دل کے اندر مسلمان کا بغض اور کافر کی محبت جو ہے آپ کے دل کے اندر ہو, کہ آپ کو کافر جو ہے وہ پسند ہو, اتنا پسند ہو کہ تم ان کو بد دعا بھی نہ دو, ان کے ظلم کے خلاف تم آواز بھی نہ اٹھاؤ, ان کے بارے میں جو ہے تم رب سے جو ہے التجا بھی نہ کرو کہ اے اللہ ان کو تباہ و برباد کر جا, تو یاد رکھیے کہ تمہارے دل کے اندر ایمان نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من احب للہ وابغض للہ وعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے اللہ کے لیے محبت کی, اللہ کے لیے بغض رکھا, اللہ کے لیے کسی کو نوازا, اللہ کے لیے کسی کو محروم رکھا, تو اسی آدمی نے جو ہے اپنے ایمان کو پائے تکمیل تک پہنچایا. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اللہ کے لیے محبت, اللہ کے لیے نفرت, اس کو سٹینڈرڈ بناؤ. ایک آدمی کو پسند کرو, کیوں؟ اللہ کے دین کی خواطر. ایک آدمی سے بغض رکھو, کیوں؟ اللہ کے دین کی وجہ سے. ایک آدمی کو نوازو, اللہ کے دین کے لیے. ایک آدمی کو محروم کرو, اللہ کے لیے. اپنی پسند اور ناپسند کو درمیان میں جو ہے نہ لاؤ, تو تم نے اپنے ایمان کو جو ہے پائے تکمیل تک پہنچایا. تو یہاں پر بھی فرمایا کیا اشداء علی الکفار. اگر آج صحابہ کرام موجود ہوتے تو کیا خیال ہے اس آیت کے تناظر میں جتنے بھی کافر ان کے ملک ہے اور کافر ہے وہ ان کو پسند ہوتے کہ وہ ان پہ جو ہے وہ سختی کرنے والے ہوتے؟ سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا اشداء علی الکفار, سختی کرنے والے تھے کافروں پر, سختی کرنے والے ہوں گے کافروں پر, مہربانی کرنے والے ہوں گے آپس میں ایک دوسرے پر. ایک دوسرے سے غلطی ہو جائے بتقاضی بشریت ان کو فارغ ہو, اس کو معاف کر جاتے, کوئی مسئلہ نہیں جاؤ. مگر ہمارا کام تو ہوتا ہے کہ اپنے ساتھی کو معاف نہیں کرتے جب تک ہم ان سے انتقام اور بدلہ نہ لیں, اور اس کے مقابلے میں جو بدعتی اور مشرک ہوتا ہے ہم ان کو جی جی کہتے ہیں. اس نے جو بھی کیا ہم کہتے یار نہیں اچھا آدمی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں رحما ابینہم. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ سونا تو نہیں آ رہا ہے؟ تراہم رکعان, دیکھیں گے آپ ان کو رکعان رکو کی حالت. کس کی حالت میں؟ رکوع کی حالت میں, سجدت سجدے کی حالت. یعنی کہ صرف رکوع سیدھا کریں گے, باقی قیام نہیں کریں گے, قاعدہ نہیں کریں گے, یہ مطلب نہیں ہے. مراد دو کا تذکرہ ہے, باقی کے اس پہ قیاس کیا جا رہا ہے. اور یہ اہم ارکان ہے نماز کے, رکوع کرنا, اسی طرح سجدہ کرنا, یہ اہم ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یبتغون فضلا من اللہ, ڈھونڈیں گے یہ لوگ, تلاش کریں گے یہ لوگ فضلا, فضل اللہ کا. فضل کا اطلاق جو ہے عموماً ہوتا ہے رزق حلال پر. کس پر ہوتا ہے؟ رزق حلال پر. جس طرح مسجد میں داخل ہونے کی دعا اللہم افتح لی ابواب رحمت, اردو میں بولو, پشتو میں بولو, عربی کو سیکھنے کی کوشش کرو, اے اللہ میرے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے. نماز پڑھی, باہر نکلے تو اس کے بعد دعا کرو اللہم انی اسألک من فضلی, اے اللہ میں آپ سے رزق حلال کا سوال کرنے والا. فضل کا اطلاق رزق حلال پہ ہوتا ہے. اور دیکھیے عجیب سی بات یہ ہے کہ پہلے رکوع سجدے کا تذکرہ ہوا, اس کے بعد رزق حلال کا تذکرہ ہوا. یعنی رزق حلال وہ جو دین کے بعد ہو, رزق حلال وہ جو دین کے بعد ہو. جس طرح جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد کہ فیضا خزیت صلاح تو فن تشرو فلر من فضل اللہ, نماز پڑھی اس کے بعد جو ہے مسجد میں نہ بیٹھو, نکلو. یہ حکم سب کے لیے آئے الزین امن ایزانودی علیہ الصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع, کاروبار چھوڑو, نماز کمپلیٹ, اس کے بعد زمین پر پھیل جاؤ, مسجد میں نہ بیٹھو, رزق حلال ڈھونڈو. تو دین کے ساتھ جو دنیا کمائی جاتی ہے وہ رزق, وہ کیا ہے؟ اللہ کی فضل ہے. یہ اللہ کا کیا ہے؟ فضل ہے. یعنی کہ حرام اور حلال کو نہیں دیکھتے, اور گھر بنایا اور اس کے اوپر جو ہے وہ کالے کپڑے پہ لگا, ہاذا من فضل ربی, یہ فضل ربی ہے کہ قہر ربی ہے؟ یہ تو قہر ربی ہے. تمہارے کہنے سے جو ہے یہ فضل قہر ربی فضل ربی بن گیا؟ فضل ربی, فضل ربی نہیں, قہر ربی بھی لکھو. دین کے بعد جو دنیا کمائی جاتی ہے وہ فضل ربی ہے. وہ دنیا کمانا جو تمہیں دین سے محروم کر دے وہ تو قہر ربی ہے, فضل ربی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتی ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, اور اللہ کی رضا مندی. کس چیز کو؟ اللہ کی رضا مندی. ہر کام میں اللہ کی رضا کو ڈھونڈتے کہ اللہ خوش ہو جائے, اللہ خفا نہ ہو جائے. ہر کام میں اللہ کی رضا کو ڈھونڈو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں سیماہم فی وجوہہم, نشانیاں ان کی, فی وجوہہم ان کے چہروں پہ ہوتی ہے, من اثر السجود, ان کی تابعداری کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ ان کی تابعداری کی وجہ سے. سجدہ پمانی تابعداری, سجود سجدے کی جمع ہے. اور سجدہ لغت میں جو ہے تابعداری کو کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کے چہروں پہ اللہ کی تابعداری کی نشانیاں جو ہے وہ عیاں ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ آشکارا ہوتی ہے, عیاں ہوتی ہے. مراد اس سے کیا ہے؟ چہرے کی نورانیت مراد ہے. کیا مراد ہے اس سے؟ کیونکہ اللہ نے وجہ کہا ہے, وجہ چہرے کو کہتے ہیں, ماتھے کو نہیں کہتے. سمجھ آگے کی نہیں آگے؟ ماتھا اللہ نے نہیں کہا ہے کہ ان کے ماتھے پہ جو ہے وہ نشانی ہوتی ہے سجدے. کچھ لوگ اس آیت کو غلط سمجھے ہیں, उन्होंने अपने हुस्न को जो है क्या कर दिया, खराब कर दिया। माथे को वो लोग जो है वो जमीन से रगड़ते हैं, और कभी कभार जो है वो क्या करते हैं, पत्थर को जो है वो गर्म करते हैं और उससे जो है वो दाग देते हैं अपने माथे को कि इस पर जो है वो निशान आ जाए। किसी के निशान को आपने देखा होगा, उसका जो है वो माता बिल्कुल जो है, मेरा माता तो नहीं होता, तो ये माता जो है इसी तरह इस पे जो है वो उबार सा होता है, काला उबार, इसी तरह बाल होती है उसकी। तो ये किस तरह हुआ, सवाल तो ये है किस तरह हुआ ये चीज। नहीं यार, ये चीज जो है इतनी बड़ी जो है हो गई किससे हुई, और किसे के किसको आपने देखा होगा उसके माथे पर दो बने हैं, एक दो ठीक है, और किसी के नाक के यहां पर भी बने होते हैं। तो अल्लाह के बंदे ये जगह तो लगती नहीं है नमाज में, अजीब सी मंतक तो ये है, ये जगह यहां पर भी निशान, यहां पर भी निशान, यहां पर भी, यहां पर भी निशान। याद रखिए, अगर ये लोग कहें कि हम सख्त जमीन पर नमाज पढ़ने वाले हैं, तो सख्त जमीन पर नमाज पढ़ने वाले तो अरब है, वो तो अक्सर जो है वो कारपेट पर सजदा नहीं करते, जाने नमाज के बगैर जो है इसी तरह यानी रेत पर सजदा करते। मगर किसी ने सऊदी के अंदर या अरब जो गल्फ कंट्रीज है, किसी ने उनके माथे पर यह निशान नहीं देखा होगा। समझ आ गई, किसी के पर भी यह नहीं निशान नहीं है। तलबीस इबलीस, अबुल फर्ज अब्दुर्रहमान इब्न जुजी रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ है, ये पढ़ने की किताब है, इसको लेकर पढ़ो। शैतान की हरामितों से जो है तुम आशना हो जाओगे। उसके अंदर वो लिखते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला ने जब खवारिज से डायलॉग करने के लिए गए, बातचीत के लिए गए, तो उनको देखा कि उनके माथों पे ज्यादा सिजदों की वजह से जो है यहां पर जख्म पड़ा था। माथों पे जख्म पड़ना ये किसका काम था, ये खवारिज का काम था, जो अली रजी अल्लाह तआला ने अमीर माविया रजी अल्लाह तआला को काफिर समझते थे। तारीख में सिर्फ उन लोगों की ये माथों पे ये निशाना, बाकी किसी की भी नहीं, न किसी सहाबी के, न पैगंबर अलैहिस्सलाम के। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस आयत के तनाजुर में फरमाते हैं, तारीख कबीर उसकी किताब का नाम है, उसके अंदर वो फरमाते हैं ये बयाज़ ये एक रोशनी है, यक्षा उजूहुन यौमल क़ियामा, जो ईमान वालों के चेहरों को क़यामत के दिन जो है वो छुपाएगी, एक रोशनी सफेदी। और फरमाते हैं वही नूरुन, यह रोशनी है, युज़हिरु अला वुजूहिल आबिदीन फिद दुनिया, जो अल्लाह की इबादत करने वाले बंदों के चेहरों पर दुनिया के अंदर जो है वो जाहिर होती है, उनके चेहरों पे जो है अल्लाह की इबादत की वो नूरानियत जो है वो मौजूद होती है। काला आदमी होगा मगर उसके चेहरे पर जो है एक नूरानियत होगी, सफेद आदमी होगा उसके चेहरे पे नूरानियत होगी। तो ये अल्लाह की इबादत की वजह से होता है। इमाम जलालुद्दीन सियुदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मन कसर सलातहु फिल लैल हसनन वजहहु फिन नहारे, जो रात को अल्लाह की इबादत ज्यादा से ज्यादा करता है तो दिन में उसका चेहरा जो है इसी तरह जो है वो खिल खिल उठता है, हसीन और जमील उसका चेहरा बनता है जो रात को इबादत में कसरत चिकाप लेता है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इससे मुराद जो है वो क्या है, چہرے کی نورانیت مراد ہے. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ، امام مجاہد رحمت اللہ علیہ کا واقعہ قول ذکر فرماتے ہیں. منصور کہتے ہیں میں نے امام مجاہد رحمت اللہ علیہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا کہ حضرت سیواہم فی وجوہم من اثر السجود سے مراد دو آنکھوں کے درمیان ماتے پر جو ہے کالاپن مراد ہے؟ شاگرد نے استاد سے سوال کی. امام مجاہد مشہور تابعی ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد خاص. اس نے کہا نہیں نہیں، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد جو ہے وہ چہرے کی نورانیت مراد ہے، جو اللہ کی تابعداری کی وجہ سے چہروں پہ ہوا کرتی ہے. کیونکہ مراد تو اس سے ماتا نہیں ہے، چہرہ مراد ہے. ماتا تو الگ ہے، چہرہ الگ ہوتا ہے. تو ان لوگوں نے جو ہے وہ چہروں سے ماتے بنا لیے. آپ نے دیکھا ہوگا جب چٹائی پہ نماز پڑھتے ہیں تو سجدے کی حالت میں جو ہے ماتے کو زمین پر رگڑتے ہیں، اسی طرح. تو اللہ کے بندے، ماتے کو سجدے میں رگڑنا ہی کس نے کہا ہے؟ میں نے تو کہیں نہیں پڑھا ہے، اور نہ کہیں سے سنا، کہاں سے سنا ہے میں نے. تو کیوں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بڑا نیک آدمی ہے، کیوں نیک ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اس کے ماتے پر محراب بنائے. ماتے پر محراب بنائے. ہاں، کبھی کبھار اس طرح ابن کثیر نے ایک سٹیٹمنٹ یہ دی ہے کہ کبھی کبھار جو ہے نہ چاہتے ہوئے انسان کے ماتے، اس کی کال جو ہے یہ کمزور ہوتی ہے. نہ چاہتے ہوئے کبھی کبھی یہاں پر نشان پڑ جاتا ہے. مگر تم جو ہے یہ کوشش نہیں کرو گے کہ میرے ماتے پر یہ چیز بن جائے، کیونکہ تم نے تو اپنے حسن کو خراب کر دیا. پورا چہرہ جو ہے وہ سفید ہے اور آپ کا ماتا جو ہے وہ کالا ہے، تو کیا کر دیا آپ نے؟ اور کوئی تو داغ دیتے ہیں. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لعنت ہے اللہ کی ان لوگوں پر جو اپنے آپ کو داغ دینے والے. واشما داغ دینے والا، ان پہ نبی علیہ السلام نے لعنت بھیجی ہے. تو مراد امام ابن قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں، اس سے مراد جو ہے وہ چہرے کی نورانیت مراد ہے، اس سے ماتے کا کالاپن جو ہے وہ مراد نہیں ہے. کیونکہ وہ فرماتے ہیں، امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اسے ماتے کا جو ہے وہ کالاپن مراد نہیں ہے. ماتے تو ان کے کالے ہوں گے عبادت کی وجہ سے، مگر دل ان کے پتھر سے بھی سخت ہوں گے. کیا ہوں گے ان کے دل؟ جو ہے وہ پتھر سے بھی سخت. تو یہ مراد نہیں ہے، ماتے کا کالا پن، یہ نورانیت ہے. آپ اپنے درس کے ساتھیوں کو دیکھ لیجئے، کیا دکھائی دیتا ہے آپ کو اپنے چہروں پہ، ذرا دیکھ لیجئے ان کو. آپ کو ان کے چہروں پہ کیا نظر آتے ہیں؟ چلو دیکھ لو ذرا. کبھی کبھار مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں تم کس طرح، تمہیں معلوم ہوتا ہے کہ فلاں آدمی جو ہے وہ چٹھی کر گیا ہے؟ تو میں کہتا ہوں یار، ان کے چہرے پہ صفا یہ صاف لکھا ہوتا ہے، وہ نورانیت کے اندر کمی ہوتی ہے. مجھے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اس آدمی نے چٹھی کی ہے. جس نے زیادہ کی ہوتی ہے ان کا چہرہ مجھے کالا نظر آتا ہے، جس نے ایک آدھ کی چٹھی کی ہے اس کے چہرے کی نورانیت جو ہے وہ علیحدہ ہوتی ہے. جو ریگولر آتا ہے اس کے چہرے کی نورانیت جو ہے وہ علیحدہ ہوتی ہے. تم چھٹی کرو، اس کے بعد آؤ، میں آپ کو کلیئر کر بتا دوں گا. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو یہ ایک نورانیت ہے. پہلے جب درس میں ایک آدمی آتا ہے اس کے چہرے کو آپ دیکھ لیجئے. یہ کوئی اس طرح بزرگی کی بات نہیں کر رہا میں آپ کے سامنے کہ تم اس کو جو ہے وہ کرامت کے طور پہ بھائی، کچھ بھی نہیں ہے. نہیں، یہ سب کو ہوگا. جب آپ یہاں پر بیٹھیں گے آپ کو بھی یہ چیز ہوگی، اس میں کوئی کرامت کی بات نہیں ہے. پہلے جب درس میں ایک آدمی آتا ہے آپ لوگ اس کے چہرے کو دیکھ لیجیے، اپنے پاس نوٹ کیجیے. ہفتہ گزرنے کے بعد ذرا آپ اس کے چہرے کو ذرا نوٹ کیجیے. میرے خیال سے آپ رجسٹر اور نوٹ بک کے سوا کسی اور کو نہیں دیکھتے. زگورم خان تو خان گوری آسمان تھا. ذرا اپنے گرد و پیش کو بھی ذرا دیکھ لیجیے نا اللہ کے بندو. क्या से क्या हो रहा है? हमको अपनी फिक्र नहीं है सनम, तुम जमाने की बात करते हो। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं सीमा हूं फी वजूही मिन असरिस सुजूद, चेहरे की बात हो रही है, माथे की बात नहीं हो रही है। नासिया, अरबी के अंदर माथे को नासिया कहते हैं। अल्लाह ने तो ये नहीं कहा कि सीमा हूं फी नासियतिहिम मिन असरिस सुजूद, इनके माथे पर जो है वो सिजदों के निशानात होते हैं। नासिया नहीं कहा, चेहरा कहा है अल्लाह ने। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं ज़ालिका मसलहुम फित तौरात व मसलहुम फिल इंजील, ज़ालिका मसलहुम, ये सिफात इनकी जिक्र थी फित तौरात, तौरात में, व मसलहुम और इनकी ये सिफात जिक्र थी फिल इंजील, इंजील में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम की ये औसाफ, ये सिफात तौरात में भी थी, इंजील में भी थी। नबी सलाम का तस्करा ये भी तौरात इंजील में था। यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, सूरह आराफ 157 आयत। तो यहां पर नबी सलाम के साथियों के बारे में कहा कि इनकी अवसाफ भी जो है तौरात और इंजील में थी, मामूली लोग नहीं थे। अभी मिसाल सुनिए, सहाबी किराम की मिसाल को जरा मुलाहिज़ा कीजिए। कजर आयन, गोया के फसल की तरह है, गोया के फसल की तरह है। अखरज शत अहू, जिसने निकाली अपनी कोंपल को, फसल की तरह है, खेती की तरह है। जिसने निकाली अपनी कोंपल को, फ़आज़रहुम, बस मजबूत कर दी अपनी कोंपल को, फ़स्तग़लज़ा, बस बढ़ गई ये कोंपल, फ़स्तवा अला सूक़िही, सीधी खड़ी हो गई, आला सूख ही अपने तने पर, योजब जोरा, ताज्जुब में डाला जमींदार को उसके फसल ने, या खुश कर दिया जमींदार को उसके फसल ने, लियागीज़ बिहिम अल-कुफ़ार, इसलिए कि गुस्सा दिलाए अल्लाह, बेहिम इन सहाबाई किराम, इन ईमान वालों की जुमात के जरिए से, अल्कुफारा काफिरों को, वादल्लाहु लजीना, वादा किया है अल्लाह ने उन लोगों के साथ जो ईमान लाए, वामिल सालिहात और अमल किया नेक, मिनहुम इनमें से, मग़फ़िरतन बख्शिश का, व अजरन अज़ीमा और बड़े अजर का। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कज़रा ईमान वालों की मिसाल को सुनो, किस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ईमान वालों की मिसाल जिक्र फरमा रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते कज़रा फसल की तरह है, खेती की तरह है। अखरजा, जिसने निकाली, शत अहू अपनी कोंपल को, ابتدا میں جو فصل ہوتی ہے تو خواہ وہ درخت ہی کیوں نہ ہو، زمین سے ایک چھوٹی کومپل جو ہے، مغت تیغ وایو، کیا کہتے ہیں ہم اس کو، تیغ، وہ زمین سے جو ہے وہ اوپر آتی ہے، جس کو اردو میں کومپل کہتے ہیں، وہ تیغ جو ہے وہ زمین سے اوپر آئی، سبزی مائل ہوتی ہے، بلکہ زرد مائل ہوتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے، شت آہو، مضبوط کر دیا اس نے کس کو، اپنی کومپل کو، ذرا وہ بڑھ گئی، کیا ہو گئی، مضبوط ہو گئی، تقویت مل گئی اسے، فستغلا تھا، پس بڑھ گئی، ایک سٹیج سے دوسرے سٹیج میں جو ہے منتقلی کا نام، پہلے کمزور سی کومپل، زرد سے جو ہے وہ سبز، اس کے بعد جو بڑھ جاتی ہے اس میں پتے آتے ہیں، اس کے بعد ذرا اور بڑھ جاتی ہے اس میں تنا بن جاتا ہے، کیا بن جاتا ہے، اس میں تنا ہوتا ہے، پختو کی ادمنگ ڈنڈل وایو، تنے دموں سے وایو، ڈنڈل ہوتا وایو، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فستغلظ، بڑھ جاتی ہے، فستوا، پس کڑی ہو جاتی ہے، سیدھی کڑی ہو جاتی ہے، الا سوخی، اپنے ڈنڈل، اپنے کیا، تنے پر، یو جب زورا، کامل ہو جاتی، فصل جو ہے وہ پک گئی، لہلہاتے ہوئے کھیت، اسی طرح اگر درخت ہے تو بس برابر جو ہے وہ تناور در بن گئی، یو جب زورا، تعجب میں ڈالا زمیندار کو، کاشتکار کو، ان کے فصل نے، یا خوش کر دیا زمیندار کو اس کے فصل، جب اس کو دیکھتا ہے بڑا حیران ہوتا ہے، بڑا متعجب ہوتا ہے، کیا سے کیا ہوا، اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کی مثال اللہ نے فصل سے دی، فصل کے کچھ دشمن ہوتے ہیں، فصل کا ابتدائی دشمن جو ہے وہ سونڈی ہے، جانتے ہیں سنڈی کو، ہم پشتوں کے اندر سوگت پیچھے ہوئی، سوگت پیچھے ہوئی، منہ تو پیچھے ہوئے، استاد جو پیچھے ہوئی، اردو والے اس کو سنڈی کہتے ہیں، جس میں جو ہے وہ ہڈی نہیں ہوتی، کیا ہے، کیڑا ہے، بہت سے پاؤں جو ہے ان کے ہوتے ہیں، اور پیٹ پر جو ہے وہ حرکت کرتی ہے، ٹھیک ہے، وہ سب سے پہلے دشمن ہوتی ہے، ابتدائی جو کومپل باہر آئی ان کے لیے یہ سونڈی بھی بس کافی ہے، اس کے لیے کیا ہے، سونڈی بھی کافی ہے، سونڈی اس کو نہیں جانے دی آگے، سونڈی سے بچ گئی، تو اس کا دوسرا دشمن جو ہے وہ کیا ہے، مرغا، دوسرا کیا ہے، مرغا، وہ آ کر جو ہے وہ کیا کر جاتا ہے، اس کا کام وہ یہ ہوتا ہے کہ قریب جو ہے وہ پاؤں مارتا ہے، وہاں پر فصل کے قریب جو ہے وہ پاؤں مارتا ہے پودے کے، تو پودے کو جو ہے وہ جڑوں سمیت زمین سے باہر آ جاتا ہے، تو بس ختم ہو، وہ نہیں چھوڑتا، اسے بچنے کے لیے جو ہے وہ کاشتکار زمیندار جو ہے وہ شپول وہ دمنگوائے کہ یہ چیز نہ آئے اندر، اس سے بھی جو ہے بچ گیا، تو فصل کا جو تیسرا دشمن ہے اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو جو ہے بکرا بکری کہتے ہیں، یہ تیسرا دشمن ہے، اس کا کام کیا ہوگا، ابھی فصل جو ہے تھوڑا سا بڑھ گیا، بڑا ہوا، اس کا کام کیا ہوگا، وہ آئے گا اور اس کے پتوں کو جو ہے کھائے گا، تو جب پتوں کو کھا لیا تو معاملہ تو ختم ہو گیا، فوٹو سنتھسس کا عمل جو ہے وہ فلاپ ہوا، سٹاپ ہوا، تو معاملہ ختم ہو گیا، وہ جو ہے پودا خوش ہو گیا، اگر اس سے بھی بچ گیا فصل तो चौथा जो दुश्मन है वो है बैल। बैल आकर जो है वो क्या करेगा, अभी पौधा जो है वो बढ़ गया, तो जब पौधा जो है वो दरख्त की तरफ बढ़ रहा है तो वो आकर उसके साथ जो है वो कमर को जो है वो लगाएगा, पीठ को जो है वो लगाएगा, देखा होगा आपने, उसके साथ जो है वो रगड़ेगा। तो क्या करेगा इस रगड़ने से, उसके जो जड़ें होते हैं उन तक हवा पहुंचती है बाहर से। तो जब बाहर से हवा पहुंच गई जड़ों को तो उस पर जो है कीड़े पड़ गए, लिहाजा वो दरक गया, खत्म। इससे अगर बचा तो पांचवें नंबर में जो दुश्मन है वो है ऊंट। वो दूर से जो है वो क्या अपनी गर्दन को जो है और अपने मुंह को जो है वो दूर से लाकर जो है यहां पर पत्तों को खाता है। उसको फलने फूलने का मौका नहीं देता, तरक्की से उसको रोकता है। मगर जब ये दर ये फसल जो इनके पांच दुश्मन है इनसे बच गया तो इन पांचों के लिए जो है ये फायदे का बायस है। वो सूंडी भी अगर दरख में एक तरफ जो है किसी पत्ते पे बैठा है तो दरख का क्या करेगा, इसी तरह जो है वो मुर्गा और मुर्गी वो भी इसी दरख की किसी शाख पर बैठकर जो है अपने आप को गीदड़ के हमले से बचाती है। तीसरे दर्जे में जो है वो बकरा बकरी, उसके लिए भी फायदा है, पत्तों को जो है उस पर जो है वो झड़का जाएगा, झड़ने से जो है वो क्या होगा, उनको जो है वो पत्ते मिलेंगे, उसका पेट भरेगा। इसी तरह जो है बैल को भी खुराक मिलेगी, उनको साया मिलेगा और ऊंट को भी जो है इसमें से खुराक मिलेगा, कोई नुकसान की बात नहीं होगी, सबको फायदा होगा उसी एक तरह से जिसके सारे दुश्मन बने थे। इसी तरह हकपरस जब एक इलाके में आता है तो इब्तदा में जो है उनके जो साथी होते हैं वो सारे बच्चे होते हैं, बड़े नहीं होते, वो सारे जो है वो छोटे छोटे होते हैं। जिस तरह फसल उसकी कोंपल निकल आई, इसी तरह उनके जो साथी होते वो सारे बच्चे होते। तो इनके दुश्मनों को जरा गिनो, पहले नंबर पर जो है वो क्या, जो सुंडी है तो मस्जिद का मुतवल्ली, क्या है मस्जिद का मुतवल्ली, ये सबसे पहले नंबर दुश्मन है, जो इतना बेकार है कि अपने पेशाब को भी जो है बाहर नहीं निकाल सकता, मस्जिद के अंदर पेशाब भी करेगा, इतना जो है वो क्या काहिल जमान है, जो किसी काम का नहीं है, वो कुरान के तालिबे इलम पे जो है वो आंखें निकालेगा, मस्जिद के अंदर खुद पेशाब करेगा इस्तिंजा की जगह पे और उनको जो है वो गुस्सा करने के लिए कहेगा कि तुमने ये किया है, उसको बदनाम करने के लिए कि वहां पर दरस के लिए भी जाते हो और यहां पर मस्जिद में पेशाब भी करते हो, समझ आ गई कि नहीं, ये उनके हथकंडे होंगे। कभी कहेंगे तुम मस्जिद में बातें करते, कभी तुम जो है चटाई को गंदा कर जाते, कभी क्या बहाने बनाएंगे जो किसी काम का भी नहीं है, वो भी कुरान और हक परस के साथियों पे जो है वो आंखें निकाले। दूसरा दुश्मन को मुर्गा, मुअज्जिन, मस्जिद का मुअज्जिन, वो भी क्या होगा, वो भी बड़ा बदमाश होगा, जाहिल होता है, बड़ा बदमाश होता है, क्योंकि स्पीकर उनके हाथ में होता है, कब्जे कुदरत में होता है, वो भी जो है बदमाशी भी करेगा, गुस्सा भी करेगा, तुमने ये किया तुमने वो किया। तीसरे दर्जे में जो है बकरा, मस्जिद का मौलवी साहब, उनके पास तो जुमे का दिन भी है, उनके पास जो है वो जनाजा भी है, ये दो जगह बड़ास निकालने की है, खूब बड़ास निकालेंगे। یہ خیرات کو نہیں مانتے, اولیاء کو نہیں مانتے, اسقاط کو نہیں مانتے, شفاعت کو نہیں, وسیلے کو نہیں مانتے, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, وہ بھی دشمن ہے بکرا. چوتھے درجے میں جو ہے وہ بیل, جاہل, امی, عوام الناس, اور کسی کام کا نہیں ہوتا مگر صرف جو ہے وہ کیا قرآن والوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو رگڑے گا, تم نے یہ کیا, تم نے وہ کیا, قرآن کو جو ہے بائیں ہاتھ سے پکڑا ہے, تم رجسٹر کو جو ہے وہ ساتھ لے جاتے ہو, قرآن کو لے جاتے ہو, یہ تو نالیا ہے, اور اسی طرح یہ باتیں بنائیں. اور پانچویں درجے میں کیا ہے, پیر, اونٹ, دور سے جو ہے غڑاں کے بے رگ دکڑی ہوئی, اور یہاں پر لوگوں کو آپ کے خلاف جو ہے اکسائے گا کیونکہ ان کے کاروبار پر تو اثر پڑا, لوگ تعویذ کے لیے جاتے تھے, دم کے لیے جاتے, ساتھ کے لیے جاتے تھے, ابھی لوگ نہیں جاتے. تو یہاں پر مولوی صاحب کے ساتھ کنٹے کے وہ تو آدھے کی پالیسی تھی نا, یہاں پر خط دیتے تھے کہ فلاں جگہ پیر کے پاس چلے جاؤ, وہ دم کرے گا, ٹھیک ہو جاؤ گے, اور ساتھ ابجد میں لکھتا ہے کہ یہ مالدار ہے, تو جب مالدار ہے تو 2000 فیس بھی لے گا, تو 500 جو ہے وہ مولوی کو دے گا اور 1500 پیر جیب میں ڈالے گا. تو ہفتے میں تو 2-3 پیشنٹ ہوتے ہیں, پورا علاقہ ہے, تو جب 1500-2000 جو ہے وہ ہفتے کے یہ آ گئے, 2-3 ختم ہوئے, اسی طرح 2-3 میت ہو گئے, تو یہ تو تقریباً 30-40 ہزار کی جو ہے وہ کیا ہے سیلری بن گئی, یہ سارے بن ہو گئے. تو اس کو بھی ٹینشن پڑ گئی, وہ کہتے ہیں تحقیق کرو کیا ہے کیا نہیں علاقے میں, کیوں لوگ بند ہو گئے. تو وہ وہاں سے جو ہے گردن کو جو ہے وہ پھیلا کر آپ کے خلاف جو ہے یہاں پر سازشیں کرے گا, آپ کے درس کو خراب کرنے کے لیے, آپ کو بدنام کر کیا سے کیا نہیں کرے. مگر یاد رکھیے جب یہ جماعت بچ جائے گی, یہ بن جائے گی, اس حق پرست کو چھوڑا گیا, اس نے علاقے میں کام کر دیا, لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کر دی, تو کیا ہوا, یہی حق پرست ان پانچ دشمنوں کے لیے اچھا ہوا. وہ مسجد کا متولی, وہ بھی مسجد سے باہر نکل کر کسی کام کاج کے شروع کر دیا, اس نے بھی حلال کمانا شروع کر دیا. وہ مسجد کا مؤذن, اس نے بھی اذان پر پیسے لینے ختم کر دیے, کام کرنا شروع کر دیا. وہ مولوی صاحب جس رزق سے پرواز میں کوتاہی کا ڈر ہو, وہ رزق بڑے شوق سے اب کھاتا ہے مومن. تو وہ بھی جو ہے اس رزق کو جو ہے وہ معطل کر دے گا, کمائے گا, سبزی بیچے گا, اسی طرح کسی اور چیز کو جو ہے بیچنا شروع کرے گا, کریانے کا سٹور جو ہے وہ کھولے گا, مگر دین پر نہیں کمائے گا. یہ دین پر کمانے والے یہ ترقی کرتے ہیں, آج انہوں نے جو ہے وہ چھوٹی دکان بنائی ہے اس میں کما رہے, کل جو ہے وہ اوٹ کی شکل میں یوٹیلیٹی سٹور انہوں نے کھول لیا ہے, پھر اس میں جو ہے وہ کماتے ہیں, اور پھر جو ہے وہ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ میرا بھائی بنے گا, وزیر اعظم میں بنوں گا. یہ کیا ہے, یوٹیلیٹی سٹور ہے نا, ترقی کر رہے, اس کی فکر نہیں کہ اسلام کا کچھ کام کرے, ان کو اپنے وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کی پڑی ہے. تو ان سب کے لیے جو ہے وہ اچھا ہوا. وہ بیل, وہ عوام الناس, انعام کا دانام, عوام کا دانام, اس نے بھی حرام اور حلال کو پہچان لیا, آ کے قرآن کے سامنے بیٹھا, خیرات کے طریقوں کو پہچان لیا, زکوٰۃ کو پہچان لیا, ان سارے اللہ کے حقوق کو پہچان لی, ان کے لیے بھی اچھا ہوا. اور پانچوں جو پیر صاحب ہے جو حلال و حرام کو نہیں دیکھتا تھا, اس نے بھی جو ہے وہ کیا کر دیا, ان چیزوں کو ترک کر کے جو ہے وہ دینی معاش شروع, یعنی کسی معاش کو جو ہے شروع کر, کسی ذریعہ معاش کو جو ہے اس نے شروع کر دی, تو سب کے لیے بہتر ہو گیا. مگر ابتدا میں کوئی اس کو چھوڑتا نہیں, اس کو آگے بڑھنے نہیں دیتا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اسی وجہ سے حق پرستوں کی مثال اللہ نے فصل سے ذکر کر دی. اس کے دشمن پانچ ہوتے ہیں, اسی طرح حق پرستوں کے بھی دشمن ہوتے ہیں. لیغیظ بہم الکفار, اس لیے کہ غصہ کر دے ان کے اس جماعت صحابہ کرام کے ذریعے سے کافروں کو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ اسی آیت کے اس جملے کو دلیل بنا کر قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ, یہ ایاز جو ہے ایاز نہیں لکھتے, ایاز عین سے لکھتے ہیں, سمجھ آ گئی؟ ایاز میرا گلا تو ٹھیک نہیں ہے, بعض الفاظ میں ٹھیک نہیں پڑھ سکتا آپ کے سامنے کیونکہ گلے پہ بہت زیادہ پریشر آتا ہے. تو ویسے نہ ہو کہ کسی نئے بندے کو جو ہے وہ لایا ہو در پردہ, کوئی غاری ماری ہو, وہ کہ یار الفاظ جو ہے اس طرح پڑھتا ہے, تو میں بیماری کی وجہ سے اس طرح پڑھتا ہوں, اور بیماری جو ہے عذر ہے کیونکہ کچھ الفاظ جو ہے وہ اسی طرح ہے کہ اس کے پڑھنے میں مجھے کافی زور پڑتا ہے. ہاں تو یہ جو ہے کیا ہے, لیغیظ بہم الکفار, قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ, ان کی کتاب کا نام ہے شفا فی تعریف المصطفیٰ, الشفا فی تعریف المصطفیٰ, اس کے اندر وہ فرماتے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ کہ جو کسی بھی صحابی کو غصہ ہو, جس کے دل میں کسی بھی صحابی کے بارے میں جو ہے غصہ موجود ہو, تو وہ کافر ہے, اور اس آدمی کو اللہ نے خود ہی کافر کہا ہے. کہاں پر؟ لیغیظ بہم الکفار, اس لیے کہ غصہ کر دے ان جماعت صحابہ کرام کے ذریعے سے کس کو؟ الکفار, کافر کو, کہ یہ فصل کی طرح جو ہے وہ پھلے پھولے, یہ بڑھے, یہ ترقی کرے, اور ان کے ترقی کر جانے کے بعد جو ہے وہ کیا؟ کافروں کو ان کے ذریعے سے خفا کر دیں, کہ جس کے ہم ختم کرنے کی در پہ تھے وہ کیا بن گئی؟ ایک جماعت بن گئی. ہم کہہ رہے کہ یہ مٹ جائے, وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. تو اللہ نے خود ہی صحابہ کرام کو, غصہ ہونے والوں کو اللہ نے کافر کہا ہے. وعدہ کیا ہے اللہ نے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے, عمل صالح کے, منہم, من بیانیہ ہے, ان میں سے, مغفرتن, بخشش کا, واجرن, عظیمہ, اور بڑے اجر کا. جب اللہ کسی اجر کو بڑا کہیں تو وہ کتنا ہوگا؟ تو اللہ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کیا. تو مقصدی سورت, سورت میں البشارت للمؤمنین, کہ جب تم اللہ کے دین پہ غیرت کرو گے, جہاد کرو گے, تو اللہ تمہیں فتح یاب کرے گا.